Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenka, która kończy wciąż ostatnią płytę w dorobku zespołu Blur, rozpoczyna dzisiejsze atelier. Dobry wieczór, ja nazywam się Anna Gacek i jest to piosenka nieprzypadkowa dziś w audycji. Zresztą mam nadzieję, że jako autorka nigdy tutaj nie wybieram utworów przypadkowych, ale ta rzeczywiście jest piosenką kluczem do naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ dziś w atelier gość. Ci z was, którzy słuchali audycji Piotra Stelmacha po godzinie 16 już wiedzą, bo tam pierwsza część wywiadu z Damonem Albarnem, głosem, który rozpoczął dzisiejszą audycję, a ciąg dalszy jego opowieści o płycie Everyday Robots tutaj właśnie w atelier i myślę, że chwilę po godzinie 3 spotkamy się znów na trójkowej antenie z brytyjskim wokalistą. A do godziny 3 mnóstwo nowości, bo wiosna nas w tym roku rozpieszcza nowymi, niezwykle udanymi płytami. My heart wouldn't know there's only one that can be enough. Can you give me just another for that one who got away? There'll be no rest for the wicked. No Rest for the Wicked. Lick Lee z nowej płyty I Never Learn. Płyty, która zdobywa całkiem mieszane recenzje w brytyjskiej prasie, ale płyty, która z pewnością nie zostawi obojętnym co wrażliwszego serca, tak mi się wydaje. Płyta pełna bólu, samotności, wręcz takiej cichej rozpaczy, momentami smutna, ogromnie smutna płyta. Przyznam, że w ostatnich dniach spakowałam ją sobie na wyjazd, żeby tak właśnie w spokojnych i dalekich od codziennych okolicznościach osłuchać się z tą muzyką. I byłam najzwyczajniej w świecie zbyt szczęśliwa, zbyt radosna, by przebić się do tego świata tak czarno-białego, tak szarego, tak smutnego, jak okładka tej płyty. Zresztą całkiem inspirująca. Dzisiaj, kiedy mówię do was te słowa, noszę już na dłoni pierścionki, dokładnie tak, jak na okładce szwedzka wokalistka. Myślę, że wiele osób doskonale wie, o czym teraz mówię, ponieważ wiem, że nie brakuje wśród słuchaczy Atelier fanów Lick Kelly. No właśnie, fani Atelier, zapraszam, facebook.com/atelier.w.trójce, tam toczy się wizualne życie audycji, to nie tylko w jej trakcie, ale przez cały tydzień. I Never Learn, płyta Likke, była naszą najważniejszą nową płytą w ubiegłym tygodniu. No i właśnie, minął tydzień, a my już mamy nowego faworyta. Don't give yourself away. The way, the way, the way. Tak, rozpoczyna się nowa płyta zespołu The Black Keys, album Turn Blue, od najdłuższej piosenki na płycie Weight of Love. I doskonale rozumiem, co oni mieli na myśli, kiedy powiedzieli, że chwilę po tym, kiedy położyli tę piosenkę spać, kiedy nagrali ją już w studiu, to wiedzieli doskonale, w jakim kierunku ma pójść ta płyta i jaką ma zawierać muzykę. To jest album, który musiał przyciągnąć uwagę wszystkich, którzy zajmują się komentowaniem muzyki po wspaniałym sukcesie ich poprzedniej płyty, zasłużonym oczywiście, albumu El Camino, wyrośli na jedną z największych gwiazd muzyki gitarowej. Ja lubię sobie mówić na potrzeby własnego porządku rock'n'rolla w głowie, że zajęli trochę miejsce, które zwolnił zespół White Stripes. A tak naprawdę, co znaczy siła Black Keys i siła ich sukcesu, zrozumiałam dopiero, kiedy zespół Arctic Monkeys, nasi ulubieńcy, miał zagrać w słynnej sali w Nowym Jorku, sali na 18 tysięcy fanów muzyki w Madison Square Garden. I dotarło do mnie, że oni wracają do tej sali, chociaż grają tam po raz pierwszy jako gwiazdy wieczoru, a wracają tam, bo grali już tam kiedyś jako support i supportowali właśnie Black Keys, zespół, który bez problemu potrafił takie Madison Square Garden zapełnić. Stąd ten nowy album Turn Blue musiał zwracać uwagę i musiał być płytą oczekiwaną, wyczekiwaną, i to widać po recenzjach, niejednokrotnie pełnych takiego zakamuflowanego lepiej lub gorzej rozczarowania tą muzyką, spokojniejszą, bardziej melancholijną, nie tak bezpośrednio przebojową, jak na poprzedniej płycie, ale to też jest album, też, bo nawiązuje tutaj do Lick Kelly, której słuchaliśmy wcześniej, to też jest album smutny, to też jest album pełen rozczarowań, to też jest album ludzi po przejściach i nie kryją tego. Pozwolili, by to, co działo się w życiu prywatnym, zainspirowało muzykę i by dało się to odczuć. Zresztą już Turn Blue, tytuł albumu, jest jak najbardziej na miejscu. To nie jest wesoła płyta. Ale nie zgadzam się z większością krytyków przyznających opinię gdzieś w okolicach średniej. Ja tutaj mierzę daleko wyżej i mam nadzieję, że będziecie w tym temacie ze mną, a ja do godziny 6 postaram się to udowodnić. Raz jeszcze z nowej płyty.

in Reverse. Tak kończy się nowa płyta War on Drugs, album Lost in the Dream, a wcześniej Ten Lovers, raz jeszcze Stern Blue, nowej płyty zespołu Black Keys, która będzie nam dzisiaj towarzyszyć do godziny 6, a przypominam, że po godzinie 3 Damon Albarn, druga część trójkowego spotkania z muzykiem, autorem albumu Everyday Robots, muzykiem, który po latach wspaniałej, inspirującej kariery zdecydował się wreszcie wydać płytę solową. Dlaczego? O tym też dzisiaj opowiem. In Reverse to finał wspaniałej płyty War on Drugs i jeszcze jedna piosenka pod numerem 10, piosenka, która kończy płytę. Płytę też niezwykle moim zdaniem udaną. A o tym, jak dobry jest to album, świadczy między innymi jakość tego finału. Ale w przypadku Afghan Weeks to zdaje się już reguła. These Sticks, tak kończy się ich nowa płyta Do to the Beast. Starts coming round again. Tak, kończy się album Due to the Beast, These Sticks, zespół Afghan Weeks. Aktualnie w, już mogę tak mówić, wielkiej trasie koncertowej. W ostatnim tygodniu dodali kilkanaście nowych dat do trasy, która teraz już właściwie rozciąga się na cały ten 2014 rok. Przyjechali na chwilę do Europy, tylko na chwilkę, wystąpić w niezwykle prestiżowym programie telewizyjnym BBC u Julesa Hollanda. Wkrótce zagrają w programie Lettermana, w jego słynnym z kolei amerykańskim telewizyjnym show. A gdzieś między tym wszystkim odwiedzą także i nas. Przypominam, to jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu Open Air. Powoli robi się już gorąco, niestety nie za oknem. Londyńska pogoda dała mi popalić w tym tygodniu, ale już robi się gorąco, jeśli chodzi o odliczanie do festiwalowych dni i dat. Domyślam się, że wśród was, drodzy słuchacze, jest mnóstwo osób, które już nie mogą się doczekać tych 3-4 dni pełnych muzycznych wrażeń. Ja wiem, że jestem z pewnością jedną z takich osób i myślę, że już wkrótce w Atelier rozpoczniemy coś na kształt festiwalowego przewodnika po wszystkim, co będzie działo się w Polsce w nadchodzących tygodniach i miesiącach, festiwalowego przewodnika 2014. Kolejna płyta to album, którego, przyznaję, chciałabym nigdy tutaj nie grać z takiego powodu i nie mogę uwierzyć, że to robię, że dlatego kilka godzin temu sięgnęłam w domu po tę płytę z półki. Szczególnie, że jest to płyta, którą grałam tak często w tej audycji i w innych z samych wesołych powodów. Po pierwsze, bo w pewnym sensie towarzyszyła ciepłemu, niezwykle inspirującemu, ciekawemu i świetnemu filmowi. Potem stała się ścieżką dźwiękową niezwykłej zupełnie radiowej przygody. Potem stała się jednym z elementów niezwykle prestiżowego, ważnego wydarzenia i byliśmy dumni, że wcześniej też byliśmy jego częścią. A potem zostały po prostu świetne piosenki, szczęśliwie dla nas odkryte. I naprawdę z ciężkim sercem dzisiaj gram muzykę ze ścieżki dźwiękowej filmu Searching for Sugar Man z tak przykrego, tak smutnego powodu, który ciągle jeszcze, przyznam, nie ułożył mi się w głowie. To była niezwykła audycja. Ta godzina spędzona z Malikiem Benjelu, z reżyserem filmu Searching for Sugar Man. Tutaj akurat słowo reżyser to nie jest dość. To był ktoś, kto sobie to wszystko wymyślił, kto tak ciężko na to pracował, dosłownie i w przenośni, kto uparł się, że ten film zrobi, że tam jest prawdziwa historia, którą chce pokazać. Więc on był tyloma osobami w jednym, bo to on mocniej niż ktokolwiek inny wierzył w ten projekt i wierzył przede wszystkim w muzykę Rodriguez'a, którą postanowił nam pokazać. Kiedy rozmawialiśmy po raz pierwszy, to była rozmowa telefoniczna, nie sądziłam jeszcze, że uda się to, co udało się kilka tygodni później, że to tutaj, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, będzie polska premiera filmu, który kilka tygodni później dostanie Oscara, że chwilę po tym, kiedy zapalimy światła po seansie, Malik wyjdzie na scenę tutaj, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, i że zrobimy to wspólnie, zrobimy taką audycję, godzinną opowieść o sile marzeń, sile sztuki, sile wiary w to, co się robi, bo to była opowieść o dwóch niezwykłych charakterach, o Maliku i o Rodriguezie, bo nie pozwoliłam na to, by w czasie tej opowieści którykolwiek z nich był chociaż na chwilę nieobecny. To była ich wspólna przygoda, ich wspólna podróż i naprawdę wciąż trudno mi uwierzyć w to, że w pewnym sensie ona już na pewno dobiegła końca. To była dla mnie naprawdę niezapomniana audycja, ogromne przedsięwzięcie logistyczne, nieporównywalne z wieloma rzeczami, które zrobiłam w życiu. I tym bardziej jestem wdzięczna Malikowi za to, jakim wspaniałym okazał się być gościem. Jak ciepłym, jak miłym, jak wyrozumiałym, jak cierpliwym, jak skromnym. Przyleciał tutaj do Warszawy chwilę po nagrodach BAFTA, na których też tę statuetkę zgarnął dla najlepszego filmu dokumentalnego. instrumentalnego. Pamiętam, że spytałam go na scenie, jaki ma stosunek nominacji do otrzymanych nagród. Powiedział, że 100%. Więc miał szansę, miał okazję już wtedy, miał pełne prawo właściwie być już kimś lekko zmęczonym po prostu. Każdego dnia inne miasto, każdego dnia samolot, nowy hotel. Pewnie też lekko zmanierowanym, to nie byłoby nic niezwykłego w show biznesie. A był naprawdę tak miłą osobą, która w tych ostatnich sekundach przed rozpoczęciem audycji dodała mi sił, że to coś, co mnie za chwilę czeka, się uda, że coś, co miałam tego pełną świadomość, 38 tysięcy kombinacji tego, co może za chwilę nie wyjść i się to wszystko posypie w przypadku audycji na żywo, że może jednak się nie posypie, może jednak się uda. Bo poprosiłam organizatorów jego przyjazdu do Polski, byśmy sobie chwilę posiedzieli sami, by nie było tak, że poznajemy się, że rozmawiamy ze sobą twarzą w twarz, dopiero na oczach wszystkich w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dopiero na radiowych falach, że dobrze by było, żebyśmy się oswoili chwilę wcześniej. I mieliśmy tak przemiłą, tak ciepłą, tak swobodną pogawędkę, nie o filmie, nie o nagrodach, po prostu o muzyce, o tym, co lubimy robić, o tym, jacy jesteśmy. I to była taka rozmowa, która nakręciła mnie na tyle pozytywnie, że po prostu wiedziałam, że ta audycja się uda i że czeka nas naprawdę niezwykły wieczór. I za to wszystko jestem szalenie wdzięczna. Także za ten film, który, tak jak i muzyka, która jego gdzieś zainspirowała, jego gdzieś wciągnęła, tak wierzę, że są osoby, którym dokładnie to samo zrobił film Searching for Sugar Man. Just a song we shared out here brings memories back when you were here, of your smile, your easy laughter, of your kiss, those moments after. I think of you and think of you and think of you. Of the dreams we dreamt together, of the love we vowed would never melt like snowflakes in the sun. My days now end as they begun with thoughts of you, and I think of you. Think of you down the streets I walked with you, seeing others doing things we do. Now these thoughts are haunting me of how complete I used to be, and in these times that we're apart, I'll hear this song that breaks my heart and think of you, and I think of you, and think of you. Think of you, and I do.

So Now You Know, The Horrors z nowej płyty niezwykle udanego albumu Luminous. Wspomniałam już o pogodzie w Londynie, ale pogoda, która potrafi tam być wyjątkowo kapryśna, nigdy nie może być czynnikiem, który wpływa na jakość wizyty, bo z tym po prostu trzeba się pogodzić, że czasem słońce, czasem deszcz. A powodem tej ostatniej wizyty była kobieta, którą uwielbiam od kilkunastu lat, no właściwie od równo 20, bo w tym roku 20. rocznica ukazania się Live Through This, drugiej płyty zespołu Hall. I kiedy tylko ujawniła, że wybiera się do właśnie Wielkiej Brytanii na krótką trasę koncertową, no to od razu kupiłam bilet i zakreśliłam sobie w kalendarzu tę datę, że koniecznie chcę kolejny raz zobaczyć Courtney Love. I najsilniejsza refleksja, jaką mam po wieczorze w Shepherd's Bush Empire, jest taka, że coś się jej pomieszało w życiu nieszczęśliwie. I nie mówię tutaj o wszystkich skandalach, kontrowersjach i tak dalej, tylko to jest osoba, której miejsce jest na scenie, która ma tyle z siebie do dania publiczności energii, wściekłości, krzyku, złości, charyzmy, pasji. No mogłabym tutaj jeszcze długo wymieniać i to się marnuje gdzieś w jakichś porozrzucanych bez ładu i składu pojedynczych piosenkach, nagraniach demo, jakichś przepychankach z wytwórniami, z prawnikami, z zastanawianiem się, czy to ma być nagranie solowe, czy to ma być kolejna płyta zespołu Hall, a jeśli Hall, to w jakim składzie. Później gdzieś sypie się taka regularna promocja, czyli teledyski, wywiady, sesje okładkowe i gdzieś to wszystko się zaciera. Ogromnie szkoda, bo ta godzina z porządnym okładem spędzona w towarzystwie Courtney przypomniała mi tylko, jaką ona ma siłę na scenie, a przede wszystkim uświadomiła, jak niewiele jest kobiet, które potrafią dzisiaj z taką agresją, z taką złością